والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم أثنين كترجم إتلاريجا دين باشيجا مصيبة كيلسا وحقدا حكم تخارج أجن واقيلك نبل الشمس كين شو واقيلك كتوغرك لديجان شريعة حكم بيان جيت الشمس لازم بو علمانا ورسدا إجماع قلنجان ishdir. Bu borada aqlli insonlar ixtilofga bormaydi. Bugungi boshimizga kelgan musibatning haqiqatini bilishimiz lozim bo'lar ekan, zamonimizdagi tog'utlarning ayonlari va askarlarining holati haqida hukm chiqarish ko'p o'ylashga muhtoj emas. Ularning holatlari hatto munofiqlarning holatlariga ham o'xshamaydi. Munofiqlar iymonlarini izhor qilganlar, kufrlarni yashirganlar. Munofiqlarning holati so'z, ohang uslublaridan bilinib turadi. Alloh taolo aytadi: "Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum va lata'rifannahum fi lahnil qawl wallohu ya'lamu a'malakum." Ey payg'ambar, agar biz xohlasak, albatta sizga munofiqlarni ko'rsatib, tanitib qo'ygan bo'lar edik. U holda siz ularni belgi alomatlaridan tanib olgan bo'lar edingiz. Qasamki, endi albatta siz ularni so'z, ohang, uslublaridan tanib olasiz. Alloh sizlarning barcha amallaringizni bilib turadi. Ey tog'utlarning uyqusiz ko'zlari va qo'riqchi askarlari, sizlarga kim ekaningizni va nimalar qilayotganingizni, kimga xizmat qilayotganingizni, shu holatda o'lsangiz kofir bo'lishingizni, hatto namoz o'qib, roza tutsangiz ham Allohning huzurida qilgan to'at ibodatlaringiz qabul bo'lmasligini va Allohning huzurida uzringiz qolmasligini yetkazib qo'ymoqchimiz. Siz butun olamlarning Robbisi, mutlaq hukm egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning hukmida tortishayotgan, uning hukmini bekorga chiqarib, bandalar o'ylab topgan qonunlar bilan hukm qilayotgan tog'utlarga xizmat qilmoqdasiz. Alloh halol qilganni harom qilayotgan, haromini halol qilayotgan, Allohning farzidan to'sayotgan, unga osiy bo'lishga undayotgan va shu ishlari bilan Allohga urush ochib, Rabblik, ilohlikni da'vo qilayotgan zamonamiz fir'avnlariga xizmat qilmoqdasiz. Sizlar tog'ut g'azablansa g'azablanasiz, quvonsa quvonasiz, uni qo'riqlab bedor bo'lasiz, uni himoya qilasiz. Alloh taolo sizlarni o'z kitobida shunday deb nomladi: "Vallazina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut." Kofirlar tagut yo'lida urush qiladilar. Qaysi tagutning yo'lida bo'lmasin, toshdan yasalgan butmi, yoki daraxtmi, yoki qabrmi, yoki podshoh, hokimmi, yoki tagutlarning sehrgar domlalarimi, yoki parlamentmi, yo saylovmi, yo qonunmi, yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotimi, farqi yo'q, u tog'utdir. Uni himoya etib, qo'riqlab yuruvchi kimsa tog'ut yo'lida urushadigan kimsalardandir. Kufr kalimasini oliy qilish uchun urushish yer osmonning Rabbisiga kofirlikdir. Kim bo'lmasin, qaysi yurtdan bo'lmasin, qaysi urug'dan bo'lmasin, insonning ajali yetib, amal kitobi yopilgan kunda qavmu qarindoshlari uning yonini ololmaydi. Lan tanfa'akum arhamukum va la auladukum yawmal qiyama yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. Kofirlarni do'st tutganingizda sizlarga qarindosh urug'laringiz ham, bola chaqalaringiz ham hargiz foyda bermas. Qiyomat kunida Alloh o'rtalaringizni ajratib, to'at ibodat qilganlarni jannatga, gunoh ma'siyat qilganlarni esa do'zaxga kirgizadi. Alloh tilayotgan barcha amallaringizni ko'rib turuvchidir. Unga amallaringiz va so'zlaringizdan biron narsa yashirin qolmas. Tog'ut askarlari dunyoning qaysi yerida bo'lmasin, ular bir millatdir. Ularning musulmonlarga yetkazayotgan zarar va ofatlari bir-biridan kam emas. Ey tog'ut askarlari, navkarlari va uning qo'riqchi itlari, siz musulmonlarni quvib haydaysiz, ularni asirga olasiz, ularni qiynaysiz, ularga ko'z ko'rib, quloq eshitmagan azoblarni berasiz. Musulmonlarni obro' e'tiborlarini oyoq osti qilasiz. Odamlarning mol-mulklarini talon-taroj qilasiz. Har xil yo'llar bilan tortib olasiz. Mollarini o'zingizniki qilasiz. Sizlar musulmonlarni Allohning uylaridan to'sasiz. Masjidlarning eshigida o'tirib olib, namozga kelayotgan musulmonlar ro'yxatga olasiz. Odamlarni Allohning zikridan qoldirasiz. Balog'atga yetgan, ustida namoz farz bo'lgan musulmon yoshlarni maktab, universitet vaqti degan hujjat bilan namozdan to'sib, orqasiga qaytarasiz. Wa man azlamu mimman man'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Allohning masjidlarida Alloh ismi zikr qilinishidan to'sadigan va masjidlarni xarob qilish harakatida yuradigan kimsalardan ham zolimroq kim bor? Axir bu kimsalar uchun unday joylarga faqat Allohdan qo'rqqan hollarida kirish joiz edi-ku. Ular uchun bu dunyoda rasvolik, oxiratda buyuk azob bordir. Sizlar muslima, afifa, hijoblik ayollarni hijoblarini yechishga majbur qilasiz. Siz musulmonlarning taomxonalarida majburlab aroq sottirasiz. Qarshi chiqqanni qamash bilan qo'rqitasiz. Siz davlatimiz qonunchiligi shuni taqozo qiladi degan da'vo bilan musulmonlarni ribolik banklardan foydalanishga majbur qilasiz. Siz Allohning shariatidan tamoman yoki ayrim masalalarda qaytarasiz. Ey murtad kofir hukumatlarning askarlari, milliy emas, balki tog'ut hokimning xavfsizligi xodimlari, jamoat tinchligi emas, tog'ut hukumat tinchligining posbonlari bo'lmiş militsiya xodimlari yu, prokuror va ichki ishlar xodimlari, aytinglarchi, sizlar kimlarni himoya qilmoqdasiz? Agar siz kimga xizmat qilayotganingizni bilmasangiz, mana men sizga aniq xabar aytaman, quloq tuting. Sizlar qo'riqlayotgan prezidentlar, ministrlar, sudyalar va hokimlar kofir murtaddirlar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning hukmi bilan hukm qilmaydilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning shariatiga emas, muammolarini yechish uchun o'zlari chiqargan qonunlarga va qarorlarga murojaat qiladilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning qonunlariga o'xshagan qonunlarni o'zlari chiqarib beradilar. Ular kofirlardir, zero ko'pgina ilohlik sifatlari va xususiyatlarini o'zlariga nisbat beradilar. Ular kofirlardir, chunki ular halolni harom, haromni halol qiladilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohga, payg'ambarlariga va mu'minlarga qarshi urushadilar. Ular kofirlardir, zero ular odamlarni Allohning dinidan, tavhiddan va iymondan to'sadilar. Ular kofirlardir, chunki ular Alloh nozil qilgan narsalarni yomon ko'radilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning dinini va do'stlarini masxara qiladilar. Ular kofirlardir, chunki ular katta shirk amallarini qo'llaydilar, unga iqror bo'ladilar, uni o'zgartirmaydilar, uni o'zgartirishga ruxsat ham bermaydilar. Ular kofirlardir, chunki ular islom ummatining dushmanlari bo'lgan yahudi, nasorolar va kofirlarni do'st tutadilar. Ular shuning uchun kofirlardir. ularning kofirligida faqat Alloh ko'zi va qalbini ko'r qilgan kimsagina shubhaga boradi. Musulmonni kofir qiladigan amallarning ba'zisi borasida talashmog'ingiz yoki ba'zisiga qarshi kelishingiz mumkin, lekin bu iymondan chiqaruvchi amallarning barchasida ixtilof bo'lishi yoki himoya qilayotgan tog'utlaringizni bu amallarning barchasidan oqlashingiz mumkin emas. Shuning uchun bu tog'utlarga qarshi jihod qilish, urushish va ularni sharmandasini chiqarish va ulardan tamoman voz kechish, bezor bo'lish vojibdir. Ibn Hajar rahimahulloh aytadi, agar sultondan ochiq kufr amali sodir bo'lsa, bunday holatda qudrati yetgan odam uchun sultonga qarshi jihod qilish vojibdir. Musulmon sultondan kufr amali sodir bo'lsa, unga qarshi chiqish vojib bo'lsa, bu boshliqlaringiz kufr amaliga botib ketganlar-ku. Imom Navaviy rahimahulloh aytadi, Qozi Iyoz rahimahulloh aytadi, ulamolar kofirga bay'at berilmaslikka va imomda kufr amali ko'rinsa imomlikdan olib tashlanishiga ijmo qilganlar. Yana aytadi, shuningdek, agar sulton namozni barpo qilishni, namoz o'qishni va namozga chaqirishni tark etsa, olib tashlanadi. Sizning yurtboshingiz kufrning boshi bo'lsa, namozni barpo qilish va namozga chaqirish u yoqda tursin. Namozga chaqirgan, tavhidga chaqirganlarni qamasa, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan azoblar bilan azoblasa, tog'utlarning sehrgar domlalari, saroy olimlari esa Allohning hukm chiqarish sifati bilan bas boylashayotgan hokimlarining buyurtmasi asosida halolni harom, haromni halol qilib beradi. Kofir sultonga jihod farz bo'lib turgan joyda avom musulmonlarni sehrlab, Allohning kalomini buzib ta'vil qilib jihoddan qaytaradi va jihodni bekorga chiqaradi. Ey tog'utning ayonlari, qozilariyu mirshablari, soliqchilariyu bojxonachilari, balki siz o'zingizni musulmon deb o'ylarsiz. Sizlardan birontangiz vafot qilsa, janozayu kafan bilan ko'mayotgandirlar. Bilib qo'yingki, siz aslo musulmon emassiz. Sizni Alloh o'z kitobida shunday ta'riflagan: "Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya'ash shayton inna kaydash shaytoni kana da'ifa." Olamlarning Robbisi sizni shaytonning do'stlari deb ta'rifladi. Ulamolarimizni, mujohidlarni va haqqa da'vat qiluvchilarni qamoqqa olib, ularni shafqatsiz qiynoqlarga soldingiz, ularni o'g'irladingiz, yo'q qildingiz. Andijonda minglab musulmonlarni tog'ut kofir Baxilov buyrug'iga bo'ysunib qatl-om qildingiz. Karimov va Alimatov va Inoyatovning ishi Andalusdagi nasoro podsholarining ishlaridan o'tib ketmadimi? Sizlar shu kofirlarning oilalarini himoya qilish yo'lida urush qilmayapsizmi? Siz bu qilmishlaringiz javobsiz, o'z-o'zidan unutilib yo'q bo'lib ketdi, bizga hech kim qodir emas deb o'ylaysizmi? Yo'q aslo. Innal ladina yuhaddunalloha va rasulahu ulaika fil azallin. Innal ladina yuhaddunalloha va rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihim. وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. Qanchalar ham baxti qarosiz, qanchalar ham ko'rsiz, qamoqxonalarda sizlarning qo'lingizda va boshqalarning qo'lida olimlar va yosh musulmon yigitlarga sodir etilayotgan azob va qiynoqlarni siz yaxshi bilasiz. Ularning gunohi faqat Rabbim Alloh degani va yakka Allohga ibodat qilishga chaqirgani edi. Beayb insonlar qamoqqa olinmoqda, bola chaqalari qarovchisiz qolmoqda, hatto ularga yordam bermoqchi bo'layotganlar ham zindon band etilmoqda, qiynoqxonalarda Alloh va rasulini so'kishmoqda. Bularning ustiga ustak bechora musulmonlarga tazyiq o'tkazib, tog'utlarning qarorlari va qo'yib bergan qonunlariga amal qildirasiz. Banklarni himoya etasiz, zinoxonalarni qo'riqlab berasiz, odamlarning mol-mulkini talon-taroj qilasiz, musulmonlardan soliq va jarimalar olasiz, olgan soliq jarimalar bizning mol mulkimiz va boyliklarimizni ustiga yopishib olgan murtad kofir ministrlar va haromxo'rlarning cho'ntaklariga tushadi. Uqba ibn Amirdan kelgan rivoyatda u kishi aytadi: "Hey soliqchi va bojxonachi, musulmonlikni da'vo qilganlar, eshiting, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarni eshitdim. Soliqchi jannatga kirmaydi." Imom Abu Davud, Imom Ahmad va boshqa imomlar rivoyat qilgan. Imom Ibn Hazm va Hokim sahih deganlar. Sizlar banklarni, riboxonalarni, musiqa klublarini, islovatxonalarni va buzuqxonalarni himoya qilasiz. Sizlar musulmonlarni qamaysiz, qiynaysiz, quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan qiynoqlarga solasiz. Singillarimizni ro'mollarini, hijoblarini yechishga majbur etasiz. Musulmonlar dinlarini olib uzoq-uzoqlarga ketishlariga majbur qilasiz. Musulmonlarni ushlab o'z yurtlariga topshirishga boshqa kofir mamlakatlar bilan shartnomalar tuzasiz. Imom Muslim o'z sahihlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keltirgan hadisda aytdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Ikki toifa do'zax ahli bor. Men ularni ko'rmaganman. Sigirlarning dumlariga o'xshash qamchilarni ushlab olib, odamlarni uradigan kishilar." Hadisning davomi bor. Imom Ahmad, Nasoiy va Tirmiziy Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhudan keltirgan hadisda aytadi: "Rasululloh bizning huzurimizga chiqqanlarida biz 9ta edik, 5ta va 4ta. Bu sanoqlarni biri arab, boshqasi esa ajamlardan bo'lgan edi. Shunda aytdilar: "Eshitinglar, eshitdingizmi? Mendan keyin amirlar bo'ladi. Ularning oldiga kirib, ularning yolg'onlarini tasdiqlab, ularning zulmlariga yordam bergan kimsa mendan emas. Men undan emasman. Havs Kafsarga mening oldimga kelmaydi. Kim ular oldiga kirmasa, ularning yolg'onlari bilan ularni tasdiqlamasa, ularga zulmlarida yordam bermasa, u mendan, men undanman. Havzda mening oldimga keladi." Bu so'zlar musulmon zolim, musulmon zolim amirlarni tasdiqlash va ularga yordam berish xususida. Endi kofir Allohning hukmini bekor qilish bilan Rabbisiga urush ochgan tog'ut, fojir, zolim hokimlarga yordam bergan kimsaning holi ne kecharkin? Sizlar Allohning g'azabi ostida ishga borasiz. Allohning achchig'i ostida ishdan qaytasiz. Quloq soling. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima demoqdalar? Oxir zamonda mirshablar bo'ladi. Ular Allohning g'azabida boradilar, Allohning g'azabida qaytadilar. Imom Tabaroniy va Imom Hokim qayd etgan hadis sahihdir. Yana shuni bilingki, Allohning oldida bilmaslik va johillik bilan bahona qilishingiz aslo foyda bermas. Allohning oldida turadigan kuningizda saroy domlalaringiz hech ham foyda bera olmaydi. Alloh taolo aytadi: "Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laytana ata'na Alloha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dha'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira." Yuzlari olovda aylantiriladigan kunda pushaymon yeb aytadilar: "Koshki edi bizlar ham Allohga itoat etganimizda, payg'ambarga itoat etganimizda, yana ular: "Ey Robbimiz, dar haqiqat bizlar boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'ysindik, bas ular bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdirdilar. Ey Robbimiz, sen ularga azobni ikki hissa qilib bergin va ularni qattiq quvlagin", dedilar. Alloh taolo aytadi: "ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أي پیغمبر Agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kunida Robbilari huzurida turg'izib qo'yilib, bir-birlariga gap qaytarayotganlarni ko'rsangiz edi. O'shanda bechora sanalgan ergashuvchi kimsalar mutakabbir peshvolariga, agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar shak shubhasiz mu'min bo'lar edik desalar, mutakabbir kimsalar bechoralarga sizlarga hidoyat kelganidan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi bo'ldingizlar derlar. Bechora sanalgan kimsalar esa mutakabbir kimsalarga yo'q, kecha kunduz qilgan makr hiylalaringiz bizlarni mu'min bo'lishdan to'sgan edi. O'shanda siz o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni Allohga kofir bo'lishga va uzotga o'zgalarni teng sherik qilishga zo'rlar edingizlar dedilar. Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida peshvolar ham ergashganlar ham ichlarida nadomat qildilar va biz kofir bo'lgan kimsalarning bo'yinlariga kishanlar soldik. Ularga faqat o'zlari hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishlarining jazosi beriladi. Musulmon yoshlarni tavhid yo'lidan to'sishda ota-bobolarimiz, mahalla oqsoqollarimiz, milliyligimiz degan soxta atamalar bilan ularni sof aqida yo'lidan to'sa olmaysiz. Alloh taolo aytadi: "Va qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidalika min ilm inhum illa yahrusun am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun qala wa law ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Ular, agar Rahmon xohlaganida, bizlar ularga ibodat qilmagan bo'lar edik, dedilar. Ular uchun bu haqda hech qanday bilim asos yo'qdir. Ular faqat yolg'on so'ylamoqdalar. Yoki biz ularga Qur'ondan ilgari biron kitob ato etganmiz-u, ular o'shani ushlaguvchimilar? Yo'q, aslo. Balki ular shunday dedilar: albatta bizlar ota-bobolarimizni bir millat din ustida topganmiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topuvchidirmiz. Ey payg'ambar, shuningdek biz sizdan ilgari biron qishloq, shaharga biron ogohlantiruvchi payg'ambar yuborgan bo'lsak, u joyning boyonlari, boylari albatta bizlar ularning izlaridan ergashuvchidirmiz deganlar. Shunda payg'ambarlari ularga: agar men sizlarga sizlar ota-bobolaringizni topgan dindan to'g'riroq dinni keltirgan bo'lsam ham deganida, ular: albatta bizlar sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirdirmiz, dedilar. Bas, biz ulardan intiqom oldik. Endi u payg'ambarlarini yolg'on chiqiluvchilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring. Oylikdan mahrum bo'lamiz, bola chaqani boqish kerak degan bahonalaringiz aslo foyda bermas. Alloh taolo aytadi: "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Kim faqat shu hayoti dunyoni va uning zeb-u zinatlarini istaydigan bo'lsa, ularga qilgan amallarining ajr mukofotini shu dunyoda komil qilib beramiz va ular bu dunyoda ziyon ko'rmaydilar. Unday kimsalar uchun oxiratda do'zax o'tidan o'zga hech qanday nasiba yo'qdir. Ularning bu dunyoda qilgan barcha yaxshiliklari behuda ketadi va qilib o'tgan amallari befoydadir. Bu so'zlarni xavfsizlik xodimlari, mirshablar, sudyalar, prokurorlar, advokatlar, bojxona xodimlari, vazirlar, deputatlar, jurnalistlar va ana o'sha tog'utlarga fatvolarni hozirlab turuvchi dinpurush domlalarga yo'llayapman. Sizlarning barchangiz islom diniga qarshi kurashda qatnashdingiz. Tog'utlar, salibchi va yahudiylarga yordam berishda qatnashdingiz. Men sizlarga omonat bilan xolis nasihat qilmoqdaman. Allohga qayting, tilayotgan ishlaringizdan tavba qiling. Holatingiz juda og'irdir. yo islom, yo shirkdir, yo iymon, yo kofirlikdir. Agar shu holatingizda davom etadigan bo'lsangiz, shuni bilingki, sizlarga hujjat qoyim bo'ldi, da'vat yetib bordi. Va man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas u o'shalardandir. Iymon askarlaridan, Rahmon lashkarlaridan bo'lingiz. Shaytonga ergashuvchi tog'ut va tug'yon askarlardan bo'lmangiz. Ey Alloh, ya Hayyu ya Qayyum, ya Robbil Alamin, islomga izzat ber va islom davlatiga nusrat bergin. Shirk va mushriklarni xor qilgin. Kofirlarning yonini olayotgan domlalarning ichidagi sirlarini oshkor qilgin. Butun xaloyiq oldida sharmanda yu sharmisor qilgin. O'zingni dushmanlaringni, din dushmanlarini yakson qilgin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Takbir! Allohu akbar!